شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء سرورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات مكسرة بجم مجلس من تعارف نبوز امك آغاز شو ونبا آيات كريمة اسم شور معروف آيات كريمة شو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لفظي ترجمة آية كريمة شو يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنوا لا تقدموا فروت ما أتنيران بين يدي الله ورسوله الله تعالى دي رسول صلى الله عليه وسلم النشان واتقوا الله بيكوت والله تعالى إن الله سميع عليم بيشك الله تعالى زبردست بوضون زبردست زانمون هذا آية كريمة جس يعني نزول کے بارت من سے پانچ اقوال علماء يعني آية كريمة کیا شفات کہنا سن پاسے منظر هذا مدلق سے پانچ اقوال اندر تفاصيل اندر جمع سے مشهور معروف اقوال سے ایمان اندر سے آپ قول زن امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائے زن مفسرین اندر ایمہ مفسرین اندر سے امان امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کیم چھ فرما ان قوما كانوا يقولون لو انزل في كذا وكذا کیا لوگ اج ایم زبان احسان اس بارت میں کیا چھن یہ پڑھ آیات نازل ہوا نم نم احکام کیا چھن سن اس بارت میں لگا گویا کہ تم اس اللہ تعالی ضرور بنا اپ تجویز ہے اشتاوا کی کیا چھن گسا یہ پڑھ کیا چھن گسا فَأَمْضَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ تِمَنْ لُوْكَ رَدْ كَرْنَ قَدْرِ قُرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نِي آيَةِ كَرِيمَ نَعَزِلْ يعني پنن تجویز غصرنا اللہ تعالیٰ زنوٹ کرنے سندراؤ دوئیم کلام شاہد من حسن بصری رحمت اللہ علیہ یم فرمو انہم انہا نازلت فی قوم ذابہ قبل ان يسلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ گئی تمن لوکن جز بارت مزنازل يمود النبي صلى الله عليه وسلم هندي نماز عيد ادا کرن برونت قربانی کرمت فامرهم ان يعيدوا ذبحا فتاتون حكم دين کی یوزن تو نماز برونت یعنی نماز عيد برونت سے قربانی کرو تو کرے وین دوبارہ زہ حدیث شریف مشہور سو کہ منا وان نشات و قشات الرحم یعنی تو زن جانور تو ذبح کرو یہ محض ماز شن قربانی کی یاد آیت کریمہ اسم اللہ عزیمان ون کہ تو کیا در بروٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا کزن واقع آسکن مشہور معروف شسو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور اراد اکی سخرک مسئلہ تل استخلاف دفنن مشہور معروف مسئلہ آیت کریمہ اسم جن وابس کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد سفرن وأراد أن يستخلف رجلا كي رسول صلى الله عليه وسلم وقر حكمت إرادة كي تم كرن سفر أم بات كف إنسان اس بناون جي پرن خليفة نائب أم بات نيرن أدوارك مدعي مختلف آراء يعني تم اس إرادة كرن كي اس فاسقنا سنتاون کا خليفة اه دوران امزان رائع آئي بن پرسه نتمو کرن طالب لوكا نشان رائع كين ان شاء الله دوکو مختلف رائے دین سے من حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ہم پت او تی من لوکن یہ تنبے کرن کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانش رائے طلب کران سے جو کیا اس تی من گروہ کا پانی رائے تھا سورم کلام اس بارت من شو سوج امام الدجاج رحمۃ اللہ علیہ لا تقدموا اعمال الطاعه قبل وقتها کی آیت کریمہ سا عام بچن نازل کرن ایم مطلب شو کہ یہ سے کا عمل آسی سنہ سے دس میں پانے وقت بروٹ کرنی اکثر و بیشتر اعمال المتعلق شو یہ ہے کہ تم گسن پانے وقت بروٹ کرنی ہیں کہ سوائے سے کہیں تم مخصوص عبادات ایم متعلق اجازت شو مثال پوچھ اگر کسی انسان اسان اس پر عام بہن حساب سے لوگ کرن زکات رمضان مبارک اسما یا تمن جو نصاب خاطر وری مکمل گسنی رمضان اسما ور دین صدر کی جائز کہ تم دن تم برو تے زکات یہ جو اپ سے مسئلہ ہے کہ رمضان الحمدللہ علماء اجماع مگر اکثر مسائل مثلا مثال جو ہے جن رمضان مبارک روز ہے یا کہ انسان برو دے دے بڑو جو حج زندل حج اندر ایک انسان برو کرے نماز فجر چھ عام پٹھن پنس وقت برو ہٹ ہک نہ سفرنی سوائے جن جمع تقدیم ہے سبدا جمع تقدیم اس منچے دویم نماز پڑھنے کے نماز سے جمع کرا یہ من حالت میں صحیح ہے کہ من منچے کام سو نماز کو اکثر لیکن اصل اصول چھ دین اسلام کہ پرس کو عبادت فجر چھ مخصوص ہوا تے تم برو تے عبادت کرن چھ صحیح الا یہ کہ یم چیز شریعت مستثنا دوارہ سمجھ تم چھ مشہور و معروف تو پوچھتے ہیں کہ آیت کریمہ کی بارت میں شان نزول سجو مشہور سماروک سوا کیا اس میں آپ شخص آؤ ایتی کردن سوال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن تو سجو انسان اس قبیل اس کو نسن کان گورنر بنے جس ونی تاعت بارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچان تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ موجود رائے ایک صاحب اندر ایک شخص اس مدلک ایک صاحب اندر ایک شخص اس مدلک تعمل تفصيلي إن شاء الله آين بنشاط أسمع تجد أبي مسلم مساعي تكريم أستكنت تعلق تأم بدك يجيه الأعواز جبلند ليستن يمو يتجويز ديس شو كي رسول صلى الله عليه وسلم من نشان يتجويز كرمس الله تعالى شيء من متعلق بيان كران كلا تقسمو بين يد الله ورسوله كي الله تعالى تدي رسول صلى الله عليه وسلم دروك كرمو أسيو فان كلام دراو زني تقدمو لفظ شو لا تقدمو برون فائتو دراو عقب علمان انزمانی ونقص لا تقدمو یعنی پیش مؤسو کرائیں ساد اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام بوزنا وان تو مؤسو پن رائی پن کلام پن کانی تی من برون فائتو پیش کر پن کلام اسو تیتراو پن رائی اسو تیتراو پن کم اسو تیتراو این انداز برون کن کی شاید ما بن یہ شرح شاید ما یہ متعلق یا حکم نازل کرنا یہ چیز مؤسو برون فائتو پیش کر دویم چیز یوزن آو کہ لا تقدمو یوزن دویم مانا آتا علیک پارن چیز ہے بڑی آیت لا تقدمو مگر کہ اس کے رات آتا اندر برونت کران لا تقدمو لا تقدمو مطلب وہ برونت کو اسے انہی رہا یعنی اگر تو ایک کلام کرن چھو یہ اس کے خیال ساوان چی اگر انہوں نے حکم عام تو حکم اس برونت ہی کس بچن چھتے پانن رائی دے تو وہ پیش کرن کون چیز یتمدن کو دویم اس مطلب وہ برونت نیرن کنی معاملہ برونٹ نیرن چھو واضح مطلب یہ چھو برونٹ نیرن چھو باسان چھو اگر انسان اس کی بسن اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کلام اس اندر نیرن مگر دوئی میں سمانی اس میں چھو پیش تھی مکہ ایسیو کرانی من دین دی دربار اس میں کان چیز سوائی گو ایمی آیت کریم اس اندر چھو مراد تھی کان چیز چھو اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کلام اس میں پیش کرن سوائی کی چیز سن طلب کرن دوئی نشان کہ اگر تم کان چیز طلب کرن کان بیان طلب کرن کان کلام طلب کرن تدبار اس میں سے جواب دیون گو ات آیت اس میں شاید برون پین زمان آگو جی کہ پانن کا رائے پانن کا کم پانن کا معاملہ اس میں سے پیش کرا دو ام گو جی تو ام ایسی برون سے جنہاں کنی معاملہ اس میں اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آیت کریمہ شروع سب دے یا ایوہ الذین آمنو سے تو یا ایوہ الذین آمنو سے ایمان اس ندا قرآن کریم اس میں سے زانان سے ان بعد یم تی احکام قرآن مجید اس میں زیوان سے کیونکہ علماء منا مقتضیات الایمان نہ یہ سیتن بے سوگت ہوشار ہو یہ سیتن بے ہی سوگت ہوشار ہو اس میں اندر ہوں جار گل بچ تک قدر تو ہے پانچ منٹ سے میدان جمن مز نہیں ہے بات دے ہے نہیں مگر بہتر کی اس دور تو بوجھ ہوشار ہو علماء کی بیان کران کہ قرآن کریم اس میں جس یا ایو الذین آمنوا بعد یستکا ذکرہ کرنا آمو چھو یستکا حکمہ کرنا آمو چھو یوسی کا اشارہ دینا آمو چھو تاسو چھو ایمان و تقاض نی ایمان و مطالب ایمان اس پیر بھی کرنے خدر کو سکوم انجام ہی دن جو من چھونا مقتد آیات الیمان ایم آیات چھے نمت قریب قریب آیات قرآن کریم اس کو ایمان اس اہم کیا زنیس پروٹن انشاءاللہ یہ پھر ہوئے تکیا جو اہم مضمون تھا لی خدر یا ایو الذین آمنوا سوچ قرآن مجید اس موجود ایمان اس پنان چھے مقتضیات الایمان عربی اسمان ایمان کے تقاضے یا ایمان کے مطالبے ایمان کیا چیز شو اجس مسلمان اس مطالبہ کرم قرآن کریم کی روشنی اندر کیا چھ یہ مچھ کیا احکام مطلق آج کرو بیان کیا کرو انشاءاللہ پاگو من مچھ بڑھنے سورة البقر آیت نمبر 72 رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا زکیہ لوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برورتہ نے لحظ اتمنا راعنا یعنی کہ زمانہ آفمانہ اس کی تو کریم سماری آیت یعنی اس کن دیو تے توجہ مگر دوری مستیون مانا اس ناوز باللہ زن راعن شونا پہلس اللہ کی شن عام بہن انسان اس قدر فام کی تکیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما بویسا نبیون اللہ وقدر آلغنم کی یوسی کا پیغمبر آسوز نسوز جاب رشان مگر تیم بچوں کی تعم کی صورت اس میں بیان کرن یہود اسے آو اپر ہم منع کرن گو آت آیت کریم اس منسی شو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزن گستاخی چھے یا بے عدوی کی کنڈیشن چھو منع کرنی ہو سورة البقرہ سے اندر تلاوت کر سورة البقرہ کی ان کی آیات یہ من سورة البقرہ سے اندر شو آیت نمبر 52 اس میں اللہ صلی اللہ فرمان با ایمان یا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة با ایمان کی تو اس صبر اس نماز اس قوم حوان یعنی اللہ تعالی اس مدد نشن مدد طلب کرا وہ اس ایمان و دیم تقاض ترین تقاض شو آیت اخد دو ست اس میں قلو من طیبات ما رزقناکم یہ کہ ایسا ہے عطا کو تم اندر جو پاکی تو اندر چوان یعنی اللہ تعالی سن عطا اس دنیا اس میں اخل کر یا پیدا ہے جو بارے اوقات میں مرد میں کہ طیبات یہ چھ خبائر زن امتحان جو ہم طیبات تم چھ پاک کر نام جو من متعلق شو کم کہ تم تم اندر چھ یو سے ہائے اکت عرفت اس اندر شو کوتی علیکم القصاص ذل قتل قتل کی زبارت میں یا مقتولین ان زبارت میں شتا ہے کہ قصاص فرض کرنا ہم قصاص فرض یہ چھ بیا ایمان تقاض آیت نمبر 83 اس میں کتب علیکم الصیام اشتر یا الذین آمنوا بعد کتب علیکم الصیام روزا فرض یا چھ ایمان اکتفاض روز ادا کرنے چھ ایمان اکتفاض زہت اوٹ اس اندر چھ ادخلوا فی السلم کافا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا دین اسلام اس اندر چھ پور پور داخل پور اسلام اس اندر داخل دفن چھ ایمان اکتفاض زحت توان سندر چی الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه قيامت بروت رتي والله تعالى سجوائے اندر فرش کران کیا تھا اس کو عطا کرو تے اندر اس ایمان بیا اپتا کر ایمان بیا اپتا کر شو ایت نمبر زحت تو ہوتا سندر اللہ تعالی فرمان یا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا اذى پانی خیرات مو تو تکلیف دین سو دی من تھا ان سے جن زائی کرا وہ ایم نشن بچن چھ ایمان او تقاض ایمان او بیا تقاض شو صحت تصحت ایت اندر اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اذ خرج اذ خرج تو کرن تے اندر جو پاکی دے اندر خرج کرن ہری شریف جو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ تعالی شو پاکی قبول کرن جو پان تے طیب پا وہ یہ آیت کریمہ سن چھ انسان اس کیا تھا تو خرچ کرے تدوار اس میں کی خیال تھا ان کی گفتہ یہ بات ہو اندر اس ایمان او تقاض ایمان او بیا تقاض اللہ تعالی آیت نمبر 77 اس میں بیان کران یا الذین آمنوا تقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا با ایمان تو یہ سے اللہ تعالی کوتان دے تو ربا یعنی سود اس تو اتراوان ترک کران وہ سود ترک کرن چھ ایمان او بیا تقاض آیت نمبر 22 اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه تو لین دین پان میں اتا اساس وہ جو دین کے تھاوا تب بڑے جو گواہ کے تھاوا اس پر تو فکر کی لین دین کے دوارا حساس روزن دے یہ اپن تحریر کرن یہ ایمان بیا کرتا کر سورۃ آل عمران چھن پر شروع کرتا دس میں آیت نمبر 7 اس میں اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم عن دینکم یعنی ان اگر کوئی اہل کتاب ہو اندر لوکن پت پت بجو تم سنن دے تو دی دین نشان دے توحید علی وہ یہ ایت اس میں اہل کتاب نشا یہود و نصارہ نشان تین جن دینی طریق سے تم نشان ہے تو روز کو در وان نام اسی ایمان و بیافت کا گل اے اکت ذات ما شاء اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اللہ تعالی تو یہ قوتان اس پر ان کی تصفوت نو حق شو گو اللہ تعالی سن تقوا اللہ تعالی سن خوف انسان پانی زندگی اندر ورتا ان کی ایمان او تقاض ایت نمبر 78 اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم یعنی مسلمانوں علاوہ موکو پانن دوست بناوا دوست بناونا سچ مراد یعنی جگری دوست ایدیس دین اس جندے ایسی اخ پسندیدگی آج ایسا سو جون دین سے جون طریقی کار سے یا دین تم طریق اندر دین رواج آسان جون کلچر آج مگر سوانی دین ایسا سو مخالف گسا تم چیزوں جیس آت بارت میں تم دوست بناون آسیشن چھو منع کران یس انسان امنیشن بچان چھو ایمان و افتقاد پور کران آیت کریم آخر تطریح سورة آل عمران صندر اللہ صلی اللہ علیہ سود اس مطلق بیان کران یا الذین آمنوا لا تأخلوا الربا اب آفا مدعا آفا دوگنوی دوگنوی مجھو سود کیوان گو سود نشن بچن اس دوبار ایمان افتقاد بیانی وکرن آیت اخت کن مزا اسمان شوی الذین آمنوا انتوتیعوا الذین کفروا یردوکم ان دینکم اذا سن شو بیئی سوی مضمونی وان جزن برون تا اکلت بزرگ کہ اگر تو کافرن ہند پت بد بگیو تا اتنا سنو سامت اہلی کتابن ہون اتنا سو کافرن ہون اگر تو کافرن پت بد بگیو تیم کارن جانن دا سون دی دیر نیش وہ کفارن نیش حس روزن بالخصوص تیمن معاملاتن مزم سالی دین اسخلاف چی شکس انسان اس قدر ایمان اکتاکاز آئی اخت شوانز اس ماشاء اللہ تعالی فرما یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا با ایمانو تو ایمان سے جمن دوکن ہی پوٹ بنان یہ موزن کفر کر کوئی اتمن شو کفارن ہن عمومی نقاد یا سے فران شی تمنیشن بچن حکم یوان دن تمنیشن روزن شی ایمان اکتاباز آیت نمبر زہت اتمن شو سورت آل عمران جس یا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا یا اتمن بالخصوص میدانی کارزار اتمن سے بالعموم مسلمان اتمن زند عمومی زندگی من اختبرو کی مامن بیوان مصابرت یعنی داڑ کرنو کی مامن ایوان رابطو یعنی پانوان ربط زبط اسمد روی من خود ریوان بن یعنی صبر بے حق اس پر جاڑ بے پانوان ازن ربط زبط گو ساسن امیر شما احمدن بیان کرن ایوان چیزن ہون خیال ساون پاس و لحاظ ساون ایوان پر محنت کرن بے ابتیار کرن ایشی ایمچی ایمان اکتاقاض ایمان ایک مزید تاقاض انشاءاللہ آئین دو مجلس ما اللہ تعالی دین اشتار نے قرآن کریم سمجھ نکتاوفیق بے عملاو نکتو فعلاو نکتاوفیق رب ذو الجلال اپن سے دعا رب کرن تو روز قبول رب کرنی سے مانگنا سا اجابت اس کریں مجلس سے خیر و برکت اس امید وار ایمان صاحبان ہوں آز دیتے سے ریجسٹریشن کمپلیٹ گاتی ایم ناو آز دن تیم حق اللہ سے سوڑ امتحان اس میں شرکت کرد اس کی بعد ایم دی صاحب سخت ریجسٹریشن اس اندر داخل رتن تیم ایم نے آخر سوڑ امتحان اس میں شامل کرنے کی ایم علاوہ سے سوال اف ازن اس کی درکس متعلق چھو یا جواب اس جون چھو صبح سورة الحجرات جزن ابتدائی آیت کریم آیت رون کن شیاد لذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اس اندر چیزن گوڑنو کلام گزرو اچھے ام کس شان نزول کس بار اسمان زندن پانک کلام چیزن من اندر شاہ کلام جی کہ آپ جماعت اسمانان کہ اگر یہ اچھان اس بار اسمان نم نم احکام نازل رسان تو تحت من خواہش رات کرنے صدر پر اللہ تعالیٰ نے بیان کہ دو کیسے پن رائے ام تدیک پیش کرن مفسر بندر جلیل القدر مفسر ایم تجی کلام بیان پور تفسیر سندر جزن موجود چھو ایم اس شخص سم اس مفسر تو ناو یاد روز تو تل اکس پور ایم اس شخص سم اس صحابی تو ناو یاد روز تو تل اکس پور مگر دچنا ایم اس شخص سم اس مفسر تو ناو یاد روز تو تل اکس پور اسلام ورنو کی لاپور باش وسط ہو گئی وانت امام قتادہ رحمت اللہ علیہ امن دیو حضرت تفسیر ورس دیو جا جناب بجار ام پس بھی امزل ناو تینی سنچے ام دیتو آخ منٹ امزل تلیخ مکتو جلدی مگر میں کہا یہ بندنی ہے کہ گوڑنے سن کم لوگ ناو امزل نیسی شم روح سن جمع پیش کو What do you know of him, you last code? What do you know of him, you last code? Wait a minute. What do you remember what you said? Yeah, wait. Wait a minute now. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آدھی تیسی امتحان اصلاح سفر گیسا صدر چناؤ آدھی اصدار کرن جب آدھی muito ordinário.